أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطيع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إن كان ذا مال وبنين. وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسيمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلونها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تغيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقوهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألوهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهو يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 68. sure Kalem suresi, Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi olup 52 ayet, 300 kelime, 1456 harften ibarettir. Mekke'de Fatiha suresinden sonra nazil olmuş, sure adını El-Kalem veya En-Nun kelimelerinin geçtiği birinci ayetten almıştır. Bismi adıyla, Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Nun, Nun, Hokkaya ve Vel-Kalem, yani Nuna, Vel-Kalem, andolsun ki kaleme. Ve mayesturun, yazdıklarına. Nun, Hokkaya, kaleme ve yazdıklarına andolsun ki. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle dediği rivayet etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Allah'ın ilk yarattığı kalemdir, sonra nunu halk etti. O ise mürekkep hokkasıdır. Ma değilsin ente sen bi ni'meti nimetiyle rabbike rabbinin bi mecnun deli değilsin. Rabbinin nimetiyle sen deli değilsin. Ve innek kuşkusuz leke senin için le ecren mükafat vardır. Gayre kesilmeyen memnun ardı arkası kesilmeyen. Ve kuşkusuz senin için ardı arkası kesilmeyen mükafat vardır. Ve inneke kuşkusuz ki sen لَعَلَّ اُسْتِرْسِنْ خُلُوقٍ Akıl, ahlak sahipsin, ahlaktan sahipsin, azim, büyük bir ahlak sahibisin. Kuşkusuz sen üstün ve büyük bir ahlak sahibisin. فَتُبْسِرُوا görecekler ve yubsirune, yakında görecek, görürsün. Yakında sen görürsün ve onlar da görecekler. بِاَيِّكُمْ hanginizin meftun, akıldan yoksun olduğunu, hanginizin akıldan yoksun olduğunu. İnne şüphesiz Rabbeke, Rabbin, senin Rabbin, huve o, e'lemu, bilir, bimen, kimlerin dalle saptığını, ansebilihi, yolundan. Ve huve o, e'lemu, bilendir, bil muhtedine, doğru yolda olanları da. Şüphesiz o, senin Rabbin, kimlerin yoldan saptığını bilir ve o doğru yolda olanları da bilendir. Fela tuti', o halde uyma, mukezzibine, yalanlayanlara, o halde yalanlayanlara uyma. Ve zu, Vaddu, isterler lev tudhinu, yaranmanı, feyudhinune, yaransınlar diye. Yaranmanı isterler, onlar sana yaransınlar diye. Vela etme tute, itaat etme kulle, çok hallafin, yemin edip duran mehin, alçaklara. Ve çok yemin edip duran alçaklara itaat etme. Hemmazin, arayıp ayıp arayan, meşain, kovuculukla bir nemimin söz getirip götürenlere. Ayıp arayan, kovuculukla söz götürüp getirenlere, söz getirip götürenlere, menna'en, engel olan, lil hayri hayra, mu'tedin, saldırgan, ethimin, günahkarlara, hayra engel olan, saldırgan, günahkarlara, utulin zorba, kaba olan, ba'de, sonra da, zalike, bundan, zenim, kötülükle damgalı, zorba, kaba olan, bundan daha sonra da kötülükle damgalı, inkâne diye, za malin, za sahibiymiş malin, mal ve benin ve evlat. Mal ve evlat sahibiymiş diye. İza zaman tutla okundu aleyhi böylelerine ayatuna, ayetlerimiz, kâle der, esatirul, masallarıdır evvelin, eskilerin. Böylelerine ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masallarıdır der. Senesimuhu, onun damga, onun üzerine damga vuracağız. Senesimuhu, ala üzerine hurtum, burnu üzerine, onun burnu üzerine damga vuracağız. Onun burnu üzerine damga vuracağız. İnne şüphesiz, belevna, bela verdik hum onlara, kema gibi, belevna, bela verdiğimiz gibi, ashabı sahiplerine, cenneti, bahçe sahiplerine, اِذَا قِسَمُوا yemin ettiler, لِيَسْرِ مُنَّهَا, bahçeyi mutlaka deşireceklerine yemin ettiler. Musbihine, sabah erkenden. Şüphesiz onlara bela verdik. Bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi sabah erkenden bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin ettiler. وَلَا يَسْتَسْنُونَ Ve istisna da etmiyorlardı. فَتَافَ كُشَتَّ عَلَيْهَا Bahçelerinin üzerine gelen taifun bir bela min Rabbike Rabbinden وَهُمْ Onlar naimun uyurlarken ve onlar uyurlarken Rabbinden bahçelerin üzerlerine gelen bir bela kuşattı. فَاَسْبَحَتْ Bahçe kökünden kuruyup kessarıyım kapkara oldu. Bahçe kökünden kuruyup kapkara oldu. Ya فَتَنَادَوْ Birbirlerine seslendiler müsbihin sabahleyin. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. اَنِغْدُ Erkenden kalkıp Ala gidin harthikum bahçenize in eğer kuntum iseniz sarimin. Ürününüzü devşirecek iseniz. Eğer ürününüzü devşirecek iseniz, devşirecekseniz erkenden kalkıp bahçenize gidin. Fantaliku gittiler. Vahum onlar yetekafetune kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Gittiler ve kendi aralarında da fısıldaşıyorlardı. İn sakın la yedhulu hulenneha. La yedhulunneha. Girmesin el yevme bugün aleyküm yanınıza miskinin hiçbir miskin. Git bakayım bahçeyi gör. Sakın bugün yanınıza hiçbir miskin girmesin. وَغَدَوْا gayretle gittiler ala hardin men etmeye. قَادِر۪ينَ güçleri yetermiş gibi ve gayretle gittiler men etmeye güçleri yetermiş gibi فَلَمَّا وَقْتَكِ رَأَوْهَا onu gördüklerinde قَالُوا dediler ki اِنَّا şüphesiz ki biz لَضَّالُونَ şaşkınlardanız. وَقْتَكِ onu gördüklerinde dediler ki şüphesiz biz şaşkınlardanız. Bel bilakis nahnu biz mahrumun mahrum edilenlerdeniz. Bilakis biz mahrum edilenlerdeniz. Ya. Kale dedi ki evsatuhum ortancaları elem ekul dememiş miydim lekum size levla gerekmez miydi tusebbihune tesbih etmeniz gerekmez miydi? Ortancaları dedi ki size dememiş miydim tesbih etmeniz gerekmez miydi? Kalu dediler subhaneh. Münezzehtir Rabbina Rabbimiz inna şüphesiz kunna biz zalimine zalimlerdendik. Dediler ki Rabbimiz münezzehtir şüphesiz biz zalimlerdendik. Fe akbele yönelerek ba'duhum birbirlerine ala ba'din kendilerini yetelavemune kınadılar. Birbirlerine yönelerek kendilerini kınadılar. Kalu dediler ya veylena yazık bize. İnna şüphesiz kunna biz dağine azgınmışız. Dediler ki yazık bize şüphesiz biz azgınmışız. Asa umulur ki Rabbuna Rabbimiz en yubdilena yerine bize verir hayren daha hayırlısını. Minha onun inna çünkü ila Rabbina biz Rabbimize rağibun rağbet edenleriz. Umulur ki Rabbimize Rabbimiz onun yerine daha hayırlısını bize verir. Çünkü biz Rabbimize rağbet edenleriz. Kezalike işte böyledir. El azabu azab. Vel azabu ve azab ama azab. Azabı el ahiret ahiret azabı ekber. Daha şiddetli olacak, daha büyük olacak. Lev keşke kanu bunu ya'lemune bilselerdi. İşte azap böyledir. Ama ahiret azabı daha da şiddetli olacak. Keşke bunu bilselerdi. İnne kuşkusuz lil muttakine muttakiler için ande katında Rabbihim Rableri katında cennetin cennetler vardır. Naim nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Kuşkusuz muttakiler için Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Efe nece'alu yapacağız mı el müslimine müslümanları ke gibi ka kel mücrimine suçlular gibi mi yapacağız? Müslümanları suçlular gibi mi yapacağız? Ma ne lekum size keyfe biçim tahkumun hükmediyorsunuz? Siz ne biçim hükmediyorsunuz? Em lekum sizin var mı kitabun bir kitabınız fihi oradan tedrusuna okuyorsunuz? Sizin bir kitabınız var mı oradan okuyorsunuz? İnne şüphesiz lekum sizin için fihi onda lema yetehayyerune istediğinizi seçip alıyorsunuz. Şüphesiz sizin için onda istediğinizi seçip alıyorsunuz. Em yoksa var mı lekum sizin için eymanun bir yemin aleyna üzerinizde baligatun sürüp gidecek ila kadar yevmi gününe, kıyameti kıyamet gününe. İnne mutlaka lekum veresiniz. Lema istediğiniz tahkumu lema tahkumun. İstediğiniz gibi hüküm veresiniz. Yoksa sizin için üzerimizde kıyamet günü ne kadar sürüp giden bir yemin mi var? İstediğiniz gibi sürüp hüküm mutlaka veresiniz. Selhum onlara sor eyyuhum hangisi bidalike bunun zaim savununcusudur. Onlara sor hangisi bunun savununcusudur. Em yoksa var mı yoksa mı, var mı lehum onların şüreka'u ortakları fela ye'tu getirsinler bir şüreka'ihim onların ortaklarını en eğer kanu iseler sadıkine doğru söylerlerden ise. Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğrulardan iseler ortaklarını getirsinler. Yevme gün yükşefu açılacağı. Ansakin ayaklarının üstüne ve yed'une çağrıldıklarında ila sucudi secde etmeye fela yestati'une güç yetiremezler. Ayaklarının üstünün açılacağı gün ve secde etmeye çağrıldıklarında güç yetiremezler. Haşiaten düşüktür ebsaruhum onların gözleri. Terhakuhum onları kaplar zilletun zillet. Vakad halbuki kanu idi yud'avne çağırırlar idi ila etmeye sucudi secde etmeye. Vahum onlar salimune sağlam iken. Onların gözleri düşüktür, onları zillet kaplar ve halbuki secde etmeye çağırırlardı. Onlar ve onlar sağlam iken. Fezerni bana bırak. Ve men o kimseleri ki yükezzibu yalanlayan bihaza bu hadisi sözü. Senes tedricuhum onları derece derece azaba yaklaştıracağız. Min haythu taraftan la ya'lemune bilmedikleri taraftan. Ve bu sözü yalanlayan kimseleri bana bırak. Bilmedikleri taraftan onları derece derece azaba yaklaştıracağız. Ve umli mühlet veriyorum lehum onlara ve onlara mühlet veriyorum. İnne şüphesiz ki keydi tuzağım metin pek sağlamdır. Ve onlara mühlet veriyorum, zaman veriyorum. Şüphesiz tuzağım pek sağlamdır. Em tes'eluhum onlardan istiyor musun? Onlardan mı istiyor? Ecren bir ücret fehum onlar min meğremin yükün altındadırlar. Muskalun ağır bir yükün altındadırlar. Onlardan bir ücret mi istiyorsun? Onlar ağır bir yükün altındadırlar. Em yoksa anda yanında mı? Yoksa var mı yanında? Hüm onların gaybu gayb. Fehum böylece onlar yektubune yazıyorlar. Yoksa onların yanında gayb ilmi mi var? Onlar yazıyorlar bunu. Böylece onlar yazıyorlar. Fasbir sabret. Lihukmi. Hükmüne Rabbike Rabbinin. Ve la tekün olma ke sahibi gibi olma. Hut, balık sahibi. İzhani, nada seslenmişti. Ve huve o mekzum, içi kahır dolu olarak. Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o seslenmişti ve o kavmine karşı içi kahır dolu olarak. Lev eğer la entedarekehu. La entedarekehu. Ona ulaşmasaydı nimeten bir nimet min Rabbihi Rabbinden lenubide olarak atılırdı. Bil arai çıplak ve huve o mezmum yerilmiş olarak. Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşmasaydı o yerilmiş olarak çıplak olarak atılırdı. Feçtebahu onu seçti Rabbi Rabbehu. Rabbuhu Rabbi fecealehu onu eyledi mine salihin salihlerden. Rabbin onu seçti, onu salihlerden eyledi. Ve inne ve in yekadu ve in ve ise yekadu neredeyse ellezine o kimseler ki keferu inkarcılar le yuzliqûneke seni devireceklerdi bi ebsarihim gözleriyle. Lemma vakit semu'u işittikleri zikre zikri ve yekulune diyorlar innehu le mecnun bu delidir. O delidir. Ve inkarcılar neredeyse zikri işittikleri vakit seni gözleriyle devireceklerdi ve o delidir diyorlardı. Ve ma değildir ve değildir huve o illa başkası zikrun zikirden alil alemine alemlere zikirden başkası değildir. Ve o alemlerden, alemlere zikirden başka bir şey değildir. Kalem suresi, suresine hokka ve kaleme and içilerek ve bunların insan hayatındaki önemine işaret edilerek başlandı. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın ilahi nimetle dengesini kaybeden bir çılgın olmadığını açıklanarak onun yüksek ahlak üzere bulunduğu belirtildi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته